studio El Muzyki. Jerzy Kordowicz. Podniosły nastrój wprowadził temat z plaży mandarynkowego snu, wybrany nieprzypadkowo. W solidnych opracowaniach tyczących rodowodu muzyki elektronicznej, opisujących pionierskie wynalazki, powielana jest symboliczna data, rok 1876. Data prezentacji pierwszego elektrycznego instrumentu, muzycznego telegrafu, zasilanego prądem grającego automatu. Następuje początek XX wieku, czas radykalnych koncepcji sztuki. Nowej awangardzie towarzyszy wiara w maszyny, wyznaczające szlaki do piękna. Ferruccio Busoni zapowiada muzyczną rewolucję z udziałem elektrycznego instrumentarium. Futurysta Filippo Marinetti w słynnym manifestie łączy artystyczne deklaracje z obecnością maszyn i elektrycznością przeobrażającą rzeczywistość. Pierwszy koncert pod prowokacyjnym hasłem Sztuka Szumu miał miejsce w Mediolanie w 1914 roku, a wcześniej wynalazek gramofonu, utrwalanie dźwięku, dostępność radia, nieco później telewizji. Powstałe prawie 100 lat temu w Darmstadt studio muzyki elektroakustycznej dysponowało zestawem niezwykle brzmiących instrumentów użytecznych do tworzenia muzyki fal eteru. A za oceanem 75 lat temu naukowcy udostępnili kompozytorom obiecujące urządzenie – lampowy syntezator RCA. Powoli przechodzimy do sedna. 58 lat wstecz konkurencją dla akademickiej awangardy stali się eksperymentujący rockmeni z Berlina. To grupa Tangerine Dream, którą przypominam dziś w wyborze utworów z wczesnych płyt, wydanych przed grudniem 1983 roku, przed pierwszym koncertowym turnieju po Polsce. Po otwierającym audycję filmowym temacie z plaży nastąpi głębokie uśpienie w poszukiwaniu Hadesu, a w nim kojarzący się z antykiem i starożytnością flecik. Następnie Chris Franke, Edgar Frezo oraz Peter Baumann zanurzą się w aleatoryce niepokojącej, jak w nurcie mitycznego Styksu. Trio Tangerine Dream w składzie z 1976 roku. syntezatorzysta Peter Baumann w 1977 roku po 6 latach przestał nagrywać i występować pod szyldem mandarynkowego snu. We właśnie przypomnianych somnambulicznych poszukiwaniach Hadesu był ich inspirującym uczestnikiem. Za chwilę usłyszą Państwo utwór jego wyłącznego autorstwa Czas marzeń, powstały w 1974 roku. Zapis dźwiękowych inwencji Rockmana. Wydany na płycie Tangerine Czas marzeń to poetyckie chwile trwające 8 minut. Thank you. Moments of a Visionary. W roku 1978 wakat po Baumanie wypełnił na chwilę Steve Jolliffe, poznany przez fanów Tangerine Dream w 1969 roku, anonsowany wówczas jako odkrycie Edgara Freze i Klausa Schulze. Reformowana grupa działała dwuosobowo. W trwającej do dziś triumfalnej karierze podziwianych El muzyków zdarzyło się to parę razy. Na przykład Edgar i Jerome Freze przez 3 lata na przełomie tysiąclecia wydawali kolejne płyty Tangerine w rodzinnej wyłączności. Mówię o tym między innymi dlatego, iż na liście instrumentalistów dopraszanych do surrealistycznego snu mamy aktualnie prawie 100 nazwisk artystów oddanych krautrockowi, kosmicznej psychedelii, nowoczesnej sztuce i elektromuzyce. Za chwilę Piloci purpurowego brzasku. Kompozycja powstała w hołdzie astronautom. Z udziałem Johannesa Schmelinga, z którym Freze i Franke pojawili się w Polsce. Następny utwór, Lot w chmurze, powstał parę miesięcy przed dołączeniem Schmelinga. Lot w chmurze zawiera rozbudowane gitarowe solo nieodżałowanego Edgara Freze, którego idolem w początkowym okresie był gitarowy geniusz Jimi Hendrix. Thank you. wilgoci purpurowego, brzasku i lot w chmurze. Tangerine Dream sprzed 46 lat. Sugestywną nazwę Mandarynkowy sen podobno wywiedziono z poetyckiego tekstu piosenki Lennona i McCartneya. Mandarynkowe drzewo pod marmoladowym niebem, dodajmy, usianym lunatycznie migoczącymi diamentami. A senne marzenia, ten znaczący rekwizyt surrealistów, wywodzących twórcze inspiracje z podświadomości i sennych podpowiedzi, malarstwo, literaturę i muzykę jednoczył mocą deklaracji wspólnego artystycznego mainstreamu. Osobiście znany Edgarowi Salvatore Dali, wielki malarz deformujący znane kształty, był propagatorem twórczych dowolności. Historia kina pamięta mu tytuł Pies andaluzyjski, podpowiedziany przez surrealistę reżyserowi. W tym słynnym filmie Luisa Buñuela z 1928 roku nie było ani psa, ani Andaluzji. Nazwijmy to rozbudzaniem wyobraźni. Już teraz przed Państwem trzy utwory mandarynkowego snu w składzie poznanym w Polsce pod koniec 1983 roku. Frank Freze i Schmeling nagrali owe kompozycje nieco wcześniej i ozdobili takimi właśnie tytułami: Miłość w rzeczywistym pociągu, Płonący bar i Sen jest zawsze tym samym. Kolejno elektroniczne tło pędzącej maszyny i później senne majaczenia. Thank you. Rzeczywistym pociągu, płonący bar i sen jest zawsze tym samym. Oddając autonomicznej twórczości Tangerine Dream należny hołd i wdzięczność, nie zapominajmy o nagraniach do filmów. El Muzyka w stylu pionierskiej berlińskiej szkoły towarzyszyła dziesiątkom kinowych realizacji. Jej ideowym fundamentem pozostawały duchowe i teoretyczne wpływy dwudziestowiecznych koryfeuszy sztuki. Freze z kolegami przekazywał surrealistyczne wizje, łącząc nuty liryki i ekspresji z przekonującą elektroniką i brzmieniami instrumentów przyszłości. Wśród tych ostatnich wyzwoloną motywiczność zapewniały budujące nastrój zaprogramowane sekwencery. Na zakończenie jeden ze światowych przebojów Tria, Cynamonowa droga i nagranie z pierwszego amerykańskiego tournée berlińskiej grupy Linia do Cherokee. To było przed pierwszym przyjazdem Tangerine Dream do Polski. Dziękuję Państwu.